got someone else in eyes. Now woman, get away. American woman, listen what I say. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. HRZ Best of Sziget. Ne telefonáljatok. A Chapman is nyaralni ment. Chat Lady pedig egyedül nem akart feljönni. Ne küldjetek SMS-t sem, és különben is. Ne küldjetek SMS-t! Ma sem! Foci meccs van a tévében. Jön Tamás. Hallasz Tamás? Jó a vonal? Nagyon jó a vonal, mindent Tamás, hallok. Kín vagy a szigeten? Itt vagyok az emberek. Nem hiszem el, Tamás. Milyen, milyen kín a szigeten? Ott az Alkesz. Hol, Tamás, mesélj a sziget általános hangulatáról, kérlek. Ide, ablak várjál, itt vagyok, mert itt tévé is látlak, minket. Tamás. Szevasztok. Látlak, Tamás. Itt vagyok az Alkesszel. Óriási. Mi a probléma? Ne arra, miért mondtad azt, hogy Alkesz? Mert egy nagy pohár sör van a kezedbe. És megpróbálod magadnak csótánynak hát alig maradt. Álcázni, ezt is mondd meg neki, Tamás. Alkesz, ez egy nagyon pozitív kifejezés. Várjál, add ide a mikrofon. Laci meg akar ütni. Add ide a mikrofon. Hello, hello! Kaptam a dára, betörő vár, hol az inkál? Várjál, életem interjúra, Laci. Igen. Itt van egyébként István is. Képzeljétek, hogy jött velünk ki a szigetre. Van kapcsolva a mikrofon? Köszönöm szépen. V a plusz, meg B, meg minden. Szóval. Azt akarom kérdezni. Mi a király? Hogy mindenki, akinek a korsójában ennyi sör van, az Alkesznek minősül szerintem? Mennyi ez? Az Alkesz szerinted egy pejoratív kifejezés? Elmagyarázom, negatív? Hát esküszöm, kimegyek én is erre a szigetre. Szóval szerintem, hát ez óriási. Miután már nem tudom, hanyadik sörétán vagyok. Szerintem az Alkesz még mindig pejoratívnak is. Az én... Igen. Mondjuk el emberek együtt. Beszélgetnek. Szóval egymásnál. Tudom, hogy nem végeztél hangmérnök, vagy semmi ilyesmi iskolát, de ennek ellenére, igen, az Alkesz pejoratív kifejezésnek minősül a magyar nyelv. Köszönhetjük. Szerintem nem. Itt a Rejkó. Meséld már, hogy szerinted mit jelent az alk. Megszököm a Rejkótól, mert... Tudom, hogy te vagy a riporter, de meséld már! Jönnek István meg. Mert ő is akar, akar velünk beszélni. A fékbér ellenőrzés, István, most ne! Látnak! Ez borzasztó. Haló, Tomi, hol vagy? Itt vagyok, Laci. Mondja, úgy őrzs azt, hogy alkoholisták, Rejkó. Az alkoholista, az nem eszik édességet. Tomi, ez igaz. Tapsoljuk meg Rejkót, mindenki a Sziget ma este 60 ezer látogatója nevében, és mit mondjuk a Tomire? Jaj, egy robogó! De hál' Istennek, milyen tökéletes itt a biztonság. Nem ütött el, köszönöm, kisasszony. Szevasz, Alkesz! Itt a Laci. Szia! Ne, neki nem esik jól, hogy Alkesznek hívod. Kórusban, mint a Beatlesben, John meg a Paul. Beszéljünk egyszerre, jó? Légy szíves, ne hívjál Alkesznek. De miért? Nem szereti. Azért, mert azt hiszem... Kifejezett büdös sörszaga van a száznak. Figyelj! Ma estére ittam már pálinkát. Igen. Sört is. Mind a kettő alkoholnak minősül. Alkesz. Nem vagyok Alkesz. Rejkó, te Alkesz vagy? Édesanyámig nem szeretnék. A nyelvbotlások ellenére is integetni. Alkoholista. Akarsz egy alkoholistával? Köszönöm meg anyádnak! Szeretném megkérdezni tőled, hogy mi Laci, minősül Alkesznek a magyar nyelvben. Tamás, ugye úgy hívnak? Tamás, állj meg! Akár figyelj, hagyj, Drusszám! Felejtsd! Egy kicsit várj, elmondom. Drusszám is. Bemutatlak egy igazi Alkesznek. Remélem, hogy Alkesz Csákeszre készül ez a fiú ott bent a stúdióban. Felejtsétek Robi, ezt a palit. Robi, az Alkesz Csákesz megvan nekünk? Kész, véget. Delikát lenne abszolút. Rejkó, azt hiszem már bizonyított ebben mikrofon. A témában, mondom a hallgatóknak. Köszönöm szépen. Szóval minek utána a felém tartottátok a mikrofon? Tamás, tartásban tartja. Én azt mondom, hogy az Alkesz az továbbra is félmeztelen, és ettől egy kicsit komikus. A magyar nyelvben. Szerintem nem. Megbeszéltétek? Fiú, kosárcsem 98 feliratban. Kérdezzünk meg valakit. Egy jelet. Kérdezzünk meg még valakit. Szerinted? A kosárcsemes fiú, parancsol. TV, fotó. Laci vagyok. Peti. Környei Peti. Tomi vagyok, szevasz. Jó itt a szigeten? Szerinted az Alkesz az egy pejoratív kifejezés a magyar nyelvben? Most őszintén. Nem, ez relatív. Kötősz hangon. Alkesz Csákesz, igazi vadészaki nős. Oszlóban minden itt a bőtnek, igazi tőzsbicskása ő. A mellette leszurkálva, jelen, hogy szeretik a tőt. Nem érdeknél mindenségből vérjön, úgyis minden lukat betömő. Okes, csákes, undorító. Okes, csákes, a viselkedése forma botó. De ezt a izét, ezt hogy lehet izébe? Társáv. Sztárinterjú. Minden. Hölgyeim és uraim, itt a Sztársáv, az Este FM 98.6-on. A Hitremény zsűrelete. Vendégünk nem más, mint a Budapesten nemrég debütált Jukka Amon. Azaz a Sumér Elvis. Sumér Elvis. Mit akar ez, hogy Sumér Elvis? Mit te tárokolj, tehát a színeó lett? Ő nem Sumér, a Sumér Elvis, hanem a tolmácsa, csak beszél Sumérról. Finnül. Nagyon mä olen kyllä myöskin latinan Elvis, mutta Sumerin Elvis, niitä molempia voi käyttää tässä yhteydessä, sillä Taron pitää Elviksen suurena historiallisena henkilönä, ja sen takia on erittäin hyvä laulaa myöskin häntä. Agyak én fordítást esetleg. Mit mondod? Azt mondta, hogy nem csak a Sumér Elvis, hanem ugyanúgy a latin Elvis is. A latin Elvis. Leülök. Latinul hallgassunk is meg egy latin Elvis. Van latin Elvis számunk, Robi? Vagy ez Finn? Hallgassunk meg egy számot, jó? Latin Elvis, hogy tudjuk, hogy addig miről beszélünk. Majd beszélünk, ja? Róla közben. Indítsuk el. Tehát a latin Elvis mi alatt? Vagy a Finn, vagy Sumér. Ez az. Panek a labbingulum, gyújtékon karakulum, mehavetum. Taddeum. Tehát ez latinul van? Mi az a latin? Ursus Taddeus Teddy Bear. Ez a Teddy Bear szám. Ursus Taddeus Teddy Bear. Ursus Taddeus. Ursus Taddeus. Így már értem. Ursus Taddeus. Medve. Teddy Bear. Persze. Hogy hívjuk ezt magyarul? Kis mackó. Ne, a teddy bear az a... Ó, drágám, úgy szeretném, a te lennél, a kis mackóm. Legyen a játék mackóm. A kis mackóm. Játék mackóm. Játék mackóm. A játék mackóm. Nagyszerű nyelv, és a... Hogy hangzik ez finnül? Hogy hangzik ez? Mä en osaa suomeksi laulaa Teddy Bearin, mä laulan ainoastaan latinaksi ja sumeen. Nem tudja finnul énekelni, csupán latinul. És sumérül, nem? Sumérül is. És esetleg valami újabb nyelvter. Sumér az egy ősi kihalt nyelv, ugye? Onko sulle szeretje szunitániát össze laulat mullakielä kielillä kielillä kielillä kielillä laulua. Mä tahtoisin laulaa joskus unkariksi, sillä Unkarin ja Suomen suhteet ovat hyvin läheiset ja me olemme sukulaisia. Mivel a finn és a magyar kapcsolatus nagyon közelejje, ezért azt tervezi, hogy magyarul is fog énekelni számokat. Tud magyarul is? Otatko Unkaria. Jó, mä osaan kaksi. Na van is, hát Istenem. Szeretem Budapest. Köszönöm, sziasztok. És de biztos azt is el tudja mondani, mit jelent finnul az, hogy jönna vonna. Mit jönna vonna. Mit a tárkoltat szól, jönna vonna. Finnul mit jelent? Már tiédem, hogy a hallgatok. Nem tudja. Semmit nem jelent finnul? Ez egy magyar mondás, hogy jönna vonna, az azt jelenti finnul, hogy jön a vonat. Csak fordítva, a vonna az, hogy jön, és a jön, az a vonat. Jön. Hogy van a vonat finnül? Juna. Vuna. Sime. És az, hogy jön valami? Vuna. Tula. Juna tula. Juna tula. Juna tula. Magyarul van ez. Gyerekek, finn magyar barátság egyébben hallgassunk meg egy Sumér Elvis számot. Sumér Elvis, van nekünk. Gondolom, sokan ki vagyunk már rejhezve. Keresi a Robi. Lazítsuk meg a csipeszt alul. Esetleg... A második szám, és a feketéről a második. Esetleg kérjük meg magát a művészt, hogy konferálja fel a számot, legyen olyan kérdés. És a végén mondja azt, hogy köszönöm szépen. Vagy köszönöm, mit emek kúnellem. Bocsánat, még egy dologra meg szeretném kérni. Jó. Még egy dologra meg szeretném kérni arra, hogy a kezemben lévő bípolót, ha lenne olyan szíves aláírni, mert a rajongó gyerekeknek hát, lesz, akik ezért fogok kérdezni. De először konferálja fel a számot. Mehetünk, Robi? Káro, etten, igen. Mitä kuunnellani? Joo, mä luulen, että siinä tulee Blue Sweat Shoes Sumerin kielellä Esir Kuus Shakna. Wow! Esir Kuus Shakna. két széle van a stúdiónak, az egyik egy ajtó, a VIP-ból nyílik, meséljük el, igen. Nem? Az a VIP ajtaja egy a másik, a kirakat diszkó pedig az utcát mutatja. Épp itt vagyok a VIP ajtajánál, amin egy ablak van, és kinézek. Kell Soari, itt az S-csoport VIP szekciójában. Látok, nagyon sok hírességet látok itt ebben az őrült forgatagban, ebben a karneváli hangulatban. Sztársáv. Supermant láttam az imént éppen itt kezében, az elmaradhatatlan cigarettával és papírpohárral. Más sztárokat, Parakovács Imrét láttam itt feltűnni a tömegben. Ki van még itt? Micsoda este, néhány ismert alternatív sztár. Itt van... Talán a kis... Nem, nincs. Itt vannak a tagjai a I Got The Drums Bass Out-nak? Ott vannak, ott ülnek, és éppen az S-csoport jóvoltából rendelkezésükre bocsájtott Laci, telefon. Utalványokat Laci. Váltják be a pultnál. Pillancsunk ki a másik ablakra. Menjünk az utca felé. Együtt. Ugye ez olyan, mint Rio, tehát hogy a nyomor negyed és a palota. Nem, olyan, mint New York, hogy az olasz negyed és a kínai negyedet egy utca választja. Az a helyzet, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a szigeten is esik az eső, hogy az egész város. De nem. Nem. Anyátok, nem esik, tök száraz, minden. Miért, hogy anyátok? Tényleg viselkedj meg. De bocsánat, ettől határól legyünk el tőlem. Fúj. Nézzünk ki. Szevasztok. Ide jöttök esetleg az ablakhoz? Két sziget lakót interjúvolunk meg. Egy nem, várj, VIP nyakszallag van az egyik nyakában. Pap Zsófia. És? Pap Gábor. Testvérek? Igen. Régóta. Régóta testvérek vagytok? Vagy házasok? Testvérek. Ki az idősebb? Én. Te vagy a Gábor. Gábor vagyok. Nézd meg, jönnek mások is. Ez a VIP szalagot hogy szerezted? Találtuk. Loptátok? Loptuk. Jó. A szigetesebb. Látjuk, nem az van, hogy VIP paszt lehet nyerni, hogyha az ember összegyűjt 550 ilyen műanyag korsot? Sörös doboz. Nagyon buta NDK rockerek ezek a papék, ahogy így elnézzük. Furcsa, zacskó van, látod? Jó van. Azért nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezzel a szimatszatyorral beengednek a VIP-be, tehát nem csak lopni kell megtanulni, hanem öltözködni is. Na jó van, szevasztok akkor. Sziasztok gyerekek, akkor jó, itt van. Jó, igen. Ne húzzuk le a redőnyt. Ne adj vissza, köszi. Egyébként nagyon zajlik az élet, a háttérben több százan vannak. Szevasz, hello. Ciao, jó szórakozást. Szerintem hello. egy kicsit szigetidegen volt, amit most mondtam, de se baj. Nem érdekes. Na, mi van? Van most valami dolgunk nekünk, hogy végre kimehetünk táncolni a Soaréba. Menjünk, csörögjünk egyet. Bugi. A kedvenc számunk nem más, mint egy régi-régi sztár. Laci és Tamás. A Chili, benne Jobbágy Robert. Chatman. Laci. És Tomi. Kiabáljuk együtt azt a döbbetűt, hogy Come to LA. Sziasztok, Adrián vagyok. Hol vagy, Adri? Merre keresel? Gyere már vissza, gyereki, gyereki. Itt vagy az ajtó előtt? Nem, aztán ez itt vagyok még. De aztán kijössz, nem? De jössz. Hát jó lenne. Fölvertem már a két hálófülkés lengyel Air Max sátrat. Van valami, nincs jegyed? Hát, ja. Figyelj, valaki csak meghív, nem? Nem tudom, de fiúk, lehet, hogy holnap után tervezek egy olyat, hogy kimegyek. Nem kell spórolni, Adrián, hívass meg magad valakivel. Itt lehet jelentkezni nálunk a 453-0146-on, aki Adriánt kihozná a szigetre. Ja, ne várjuk meg a telefon? Nem. De licitálhatunk is rád, Adrián, még azt, hogy abba is belemennék egy bizonyos mértékig. De most hogy, most elmész és visszajössz? Hát most elmegyek itt, felpattanok a kis Piaggio robogomra. Na, ez a Pannon csomagnyerés, vagy nem tudom. Érdekel a Pannon? Érdekel a nyerés, a Malibu ingatlannal? Azt kell neked elmesélned, Adrián, hogyha kijönnél a szigetre, akkor hogyan közösülnél egy fiúval itt, melyik részre? Mondjuk, aki úgy néz ki, mint a Laci. Igen. Egy ilyen zöld, világos zöld kockás Burlington van rajtam, de csak igen, annyi. Igen, de gyönyörű. Vállam kilátszik, és izmos, egy ilyen Burlington atlétában. Egy halásznadrág, nem, ez egy bermuda, ugye? És kicsit le van horzsolva, térded, ahogy nézem. Mert focisztam. Ja, a foci. Nagyon kemény meccs volt. Egy fogalmatlan idiótával voltam egy csapatban. A fogalmatlan idióta egyébként hétfőnként sportműsort vezet. És néha lesz itt most a HRZ-ben a Szigeten. Itt mondjuk van ő a nevét. Mi a neved? Gyuri. Gyuri! Gyuri, Gyuri is levetkőzte önmagát. Csöcs Gyuri ráadásul. Csöcs Gyuri. Zsuri. Na és akkor van még rajtam a papucs, arról még nem meséltél, Adrián. Igen, egy bőrpapucs van, Adrián, a Lacin. Méghozzá egy szerintem egy antilop bőr, nem? Hát vagy, krokodil, vagy mi? Nem, mindegy. Egy ilyen papucs. De ami legfontosabb, Adrián, pénz van a zsebemben, cashben bizonyán, de nem is kevés. És mind a 11 lábúja kilátszik belőle. Komoly cash. Hú, milyen csajok jönnek be. Bocs, Adrián, most le kell tennünk. Várj, ez egy férjes asszony. Fáradt vagyok, fáj a fejem, majd holnap folytassuk. Szia, Adrián, hello, bejöttek a csajok, bocs. Adrián, ne haragudj. Majd megközelem a csomagot. Várjál, odaég a lepény. Na, ne, majd hívlak, jó? Majd hívjuk egymást, jó? Mennem kell, várj, kifut a tej! Adri, na jó, gyere ki, én tudom, tehát te értesz a virág nyelven. Tudod, hogy mind a ketten arra gondoltunk a Tomival, gondoltak, ez arra a Freudje. Gondoltam a Tomival, mind a ketten. Jó, csak még annyit, mielőtt villanyosra leraktok, hogy Ádám csak hallgatja. Csak azért odaig. Hogy... Na, szóval, hogy Ádám hallgatja, úgyhogy telefonáljon be. Ki az? Kicsoda? Valami kis udvarló, lovat? Nem, szállítom. Várjál, ne tedd le most. Mi van, barát? Mindegy. Odaég. Srác. Mi a neve, Adrián? Ádám. Tankcsapdát hallgat ő is? Igen. Istenem, hogy a zene, hogy összehozunk titeket? Nem. Ő csak hallgat. Ő csak haver. Haver. Ő csak haver, srác. És fogtok azért dugni? Hát. Azért belecsúszik, nem? Azért becsúszik Ádám. Kézi állábjú mém. Felőled be, Ádám! Gyíkusz Ádámusz, érted? Ádám! Ádám, Budapesten vagy 60 kilométeres vonzás közöttében. Lehet kockázni a szalannát, megcsinálni a rántást, Ádám, mert ma este sütünk. Nyitott ajtókon dörömböltél eddig. Szaladj hát föl Pestre! Nyitott ajtókon. Nem is tudtál dörömbölni, hiszen a bársonyfüggöny mindig ellebbent előled, Ádám. Nos, Adrián, köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az információt. Most tényleg le kell tennünk. Na, mert mennünk kell, mert itt vannak a csajok. Nem is igaz, hanem azért kell mennünk, mert most át kell gondolnom néhány napig a dolgokat, jó? Jó, szevasz! Magamra, ne is hívjál. Sztársáv. Sztárinterjú. Laci! Mi újság a bejáratnál, Laci? Tomi, én nézem és esküszöm, kutatom, kémlelem a tömeget és úgy látom, hogy jön. Kicsoda jön, jön ott? Nem más, mint Csepregi Éva néni. Nem mondod. Éva néni. Kezicsóka közeledik. Szép. A Marilyn Monroe-i jelenség. Én Istenem. Azt a kezicsókolom, na itt nem esik. Kezicsókolom. Jó estét kívánok. Jó estét. Esik nagyon? Laci vagyok, kezicsókolom, Éva néni. Csepregi Éva vagyok, és nem vagyok néni. Hopp, látod rögtön az első hiba. Kellett volna inni talán. Nem ittunk. Kortyot sem. Nem? Kortyot sem. Nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Tehát akkor Éva, tessék, szólíthatjuk helyet, Évának? Vagy oda vedd. Szemtelen voltál. Vedd el azt a mikrofont, és kérj bocsánatot. Lehet bocsánatot kérni? Tehát nem. Azzal visszahozza. Bocsánat. Éva azzal visszahozza magát az ember egy picit. Hogyha nagyon kedvesen bocsánatot kér. Hát nem ennek a kérdése ez, hanem valami alapvető dolognak, ami vagy van, vagy nincs van, az emberben. Akkor inkább beszéljünk másról. Már egy kicsit másképp forognak a kerekek, nem? Hát nem. Nem igazán. Azt szeretném kérdezni, hogy hol tetszik ma fellépni? Én azt mondom, hogy a fesztivál sátorban. És hány órakor, hogyha még? 11-kor. Kísér? Egyedül fogok fellépni. Ó, az csodálatos lesz. Ez ilyen amerikai playback? Hát olyan, ilyen is, olyan is. Uh-huh. Tehát van teljes igen. playback, van amerikai teljes playback is. Van teljes is, meg van amerikai. Csodál, hány órás a program, vagy milyen hosszú? 3/4 órás. 3/4 óra. És ez melyik korszak számait dolgozza föl? Hát ugye elég hosszú a... És csodálatos. A lista. Köszönöm szépen, azért nem kell ennyire bókolni. De tényleg. Őszinte. Én nagyon szeretem. Ez egy hosszú történet, igen, a Neoton, és végül is próbáltam ugye az évek hosszú sora alatti legnagyobb sikereket össze hordani, de hát itt van a Don Quixote-tól, tehát a legelejétől kezdve mondjuk a vége feléig szólólemezekről, sőt még egy olyan dalt is hoztam, ami talán majd elhangzik, majd meglátjuk egy abba magyarul, mert olyat is csináltunk. Hát talán a Chiquitita. Igen, igen. Csodálatos dal. Az nagyon szép. Az egyébként szerintem nekem megvolt az a lemez. Igen? Igen. Abba slágerek magyarul? Bizony. Aha. Ő csak a vezető technikusunk, nem szokott ilyen csúnya lenni, csak most nagyon esik. Jövésben is van. Éva, én azt szeretném volna mindig magától megkérdezni, hogy annak idején egyébként ez hogy indult el ez a japán meg ez? Meg akkor nagyon-nagyon népszerűek voltak külföldön, nem? Hát igen, az egy több véletlenen múlt, és nagyon sok munkán, hogy ez így alakult. A véletlen az az volt, hogy többet magunkkal mi is kimentünk 79-ben egy olyan műsorra, ami a Midemen volt. A Midem az egy fesztivál, ahol könnyűzenei fesztivál ugyanúgy Cannes-ban van, mint az összes többi ilyen zenei meg mozi fesztiválok. És ott a magyar, akkori magyar popzene krémje adott egy koncertet, mindenki énekelt. Kik voltak akkor ott? Hát a Lokomotívtól kezdve a Demjén Rózsi, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, Szűcs Judit, Katona Klári, akik most úgy hirtelen eszembe jutnak. Micsoda korszak? Omega. Omega. Mindenki föllépett. Illés, illetve hát akkor nem Illés volt, hanem Fonográf. Fonográf. Uh-huh. Tehát aki aztán, számított, ott volt. Igen, mindenki 2-3 számot énekelt, és mi úgy kerültünk be a műsorba, hogy kísértünk is énekeseket. Aha. Elég jó buli. A Katona Klárit kísértünk, meg a Szűcsukát. Elég jó bulik lehettek akkor. Jó, itt, igen, ez páran kiszaladtak Franciaországba. És akkor ott volt, hát igen, ez egy nagyon komoly szervezést igényelt. Ugye a Hungaroton akkor megálmodta azt, hogy kiviszi a magyar popzenét. Exportálja a popzenét, így van. Megmutatjuk magunkat, és akkor így a ottani szponzorok segítségével külön géppel mentünk. Oh. És akkor volt ott a nézőtéren, ugye szakmai közönség volt, főleg, volt ott a nézőtéren egy spanyol, meg egy japán menedzser, vagy hogy mondjam, kiadónak az emberei voltak. Ezek teljesen egymástól függetlenül. És úgy, mint a filmekben a koncert, utána odajöttek? Nem is tudom, én arra nem emlékszem, mert szerintem hozzánk nem jöttek oda, hanem úgy érdeklődtek hivatalos úton, ugye Hungaroton. Tehát akkor még a Hungaratonon keresztül kellett. Mi van ezzel csinál a Neoton familiával, és akkor időközben elkészült a Santa Mariás lemez, és hát azt az küldtük, mint, igen, azt küldtük, mint referencia anyagot, és erre ráharaptak. Először a spanyolok egyébként. Ez egy csillei, komplett hónapokat. Csillei társaság volt, akik ott éltek Madridban, és csináltak egy kiadót, egy kis lakásban volt, emlékszem rá, és akkor a Movie Play-el kötöttek egy szerződést, és megjelent, hát ott 3 lemez jelent meg, 80-ban, most elég sokat jártunk ide-oda, oda-vissza mindenfele, és akkor utána jött oda, illetve hát közben alakult a japán, és az meg végül is 3x3 éves szerződésünk volt a Toshiba EMI-jal. 3 évig ott kiadták a Neotont. 3x3 évig, mert az 3 évenként volt megújítva, igen. Az melyik volt az, amelyik megnyerte? Talán a Szapporói Fesztivál, nem? Hogyha, vagy nem, az Yokohama? A Tokióban. Tokiói Fesztivál. Igen, a Yamaha Fesztivál. Yamaha Fesztivál. Ez a Time Cruise By volt a Az a magyar címe holnap hajnalig. Holnap hajnalig. Az is de nagyon nagy szám volt. Nagyon szép. Ez elhangzik ma este esetleg? Hát az nem, mert azt én az Ádámmal énekeltem, azt nem szoktam így. Bár annak is itt van az alapja, tehát hogyha mondjuk nagyon kérik meg, mit tudom világos, én akkor... akkor azért de hát az nem olyan, mert, hát egyik mert egyedül, akkor egyedül énekelem. Az igen, az igen. Mindenhol nagyon... Nagyon szeretik. Most volt éppen egy koncertünk, az igazi koncert volt Tiszaújvárosban, az Ádámmal meg egy zenekarral, és ott nagyon szerették, ott többször is el kellett énekelni. De maga elkötelezett a gyerekek iránt is. Igen, ugye? Igen, volt Zánkával két, talán volt valami együttműködés? Többféle dolog van, mert először is volt két olyan lemezünk, ami gyerekeknek szólt, még a régebbi időben. Aztán utána én elkezdtem csinálni gyerekműsorokat. Én úgy szoktam hívni, hogy interaktív gyerekműsor, mindenféle játékokat találunk ki. Nem, főleg versenyek vannak közben, amik mindig alakítják a műsort. És akkor összeszedtem olyan dalokat, ami a jójótól, az abrakadabráig, zsebkendő. Tényleg a jójó az, hogy mekkora, ezek a gyerekesebb dalok, gyerekesebb dalok, és akkor úgy történik a műsor. Aztán van egy alapítványom, ami egy sérült gyerekeknek az alapítványa, tehát ők értelmileg fogyatékos emberek, fiatalok, akiket mi mindenféle dologgal támogatunk, kulturális programokat szervezünk. Ez 6 éve működik már, a Fényszóró Alapítvány, és hát mondjuk egyszer, vagy többször előfordultam én Zánkán, amikor mondjuk az olimpiának, a speciális olimpiának voltak ott versenyen, vagy éppen készültek valami bajnokságra, és akkor ott voltam. Ma mivel kezdődik majd a koncert? Azt hiszem, hogy most teljesen először a Visszahajó fúj a széllel. Azt szerintem nem ismeritek. Az de mi? Újabb? Vagy? Nem, az egy régi, éve. Régi szám. Adatforgalmazott valami? Az utolsó egy-két lemezen volt rajta, szóval nem tudom pontosan, hogy melyiken. Bocsánat, Éva, ez az élő adás varázsa, sajnos a walkie-talkie behallatszanak. Gábor, ja. Van-e ernyő, már ugrik is. Jó. Úgyhogy? Most mi is bekészültünk egy számmal, és szeretnénk megköszönni az interjút, és szeretnénk még egyszer bocsánatot kérni az udvari az illetve. Az illet nem fogadhatat. Nincs bocsánat, akkor csak imádat marad. És egy csodálatos koncert. És ez a mi ajándékunk nektek is, meg Évának is. Köszi. Cowboy, baby, with a top and back and the sunshine shining. paint his town red, then paint his wife white, cause chaos, rock like Amadeus, my West Coast pussy for my Detroit players, Mac like mayors, ball like Lakers, they told us to leave, but bet they can't make us, why they wanna pick on me, lock me up and start away my key, I ain't no cheat, I'm just a regular failure, I ain't straight out of Compton, I'm straight out the trailer, lost like a sailor, drink like a Mick, my only words of wisdom out of Radio Edit. I'm flicking my pick up and down that coast and keep on trucking till I fall in the ocean. Come on, with the top left back in the sunshine shining. Hershey Power Week. Második nap. Minden nap 7-től 10-ig a szigeten. Lacival, Tomival, Chatmannel és Jobbágy Róberttel. Az Estefem 98.6-on a Pannon GSM jó voltából. Tessék! Jó fehérke! Parancsolj, mi a helyzet a légvallon? Jó napot kívánunk mindenkinek! Följöttünk ide a hőlégballonnal, és igazából nem igazán szeretnék kérdéseket, mert úgysem fogom hallani, és szerintem csak káoszt tudnánk csinálni. Meséld el az élményt, öreg! Mi orbitális? Az orbitális, hogy látom itt a nagy színpadot, és arra nem menjen senki szerintem, mert nagyon sokan vannak, tehát ez biztos. Látok, elmondom mindent, hogy mit látok, aztán utána megpróbálkozhatunk kérdésekkel, jó? Jó. Ha itt benne vagytok, akkor legyen. Fogsz kérdezni? Azt mondja. Ilyen sem volt meg ebben a műsorban, nem? Ne sétáljatok semmiképpen se a Vantú színpad felese. Óriási tumultus van arra is. Mit látok már valami pozitívabb. Tényleg, legyen egy kicsit pozitívabb. A sátrakat meg tudnám számolni nektek, hogyha nem lenne akkor az meg lenne több időnk, de azt akkor abban most nem kezdek vele. Látsó, van nálatok? Akkor lehúzunk. Azt mondja, a Joyákat, azt sem érdekes, Igazából a hőlégballonon csak azt tudom elmondani, hogy ha magaddal hozol egy lányt, és legugol, és így együtt fönt vagytok, akkor nagyon sok kellemes percet el tudtok tölteni. Hol nem látszik ki a kosárból? Okay. És nem látszik ki a kosárból. Okay. Gyerekek, óriási élmény, pénzbe kerül? Óriási élmény, és nem hallom, hogy mit kérdezel. Akkor szavaz! Pénzbe kerül? Pénzbe nem, egy dologba került, hogy bemondjuk azt, hogy Siemens C45-ös készülék visz minket föl, hiszen erre deformálták át ezt a hőlégballont. Tehát egy C45-ös Gratulálok. Siemens. Óriási, óriási. Köszönjük szépen, akkor még várunk bejelentkezéseket. És most zuhannak. Atya úristen, Hofférke. Ez itt a Hitremény zsűrölet. Lacival, Jobbágy Roberttel és Chatmannel, Tomi kiment piáért. És a ma este első sztár vendégünkkel a Lord zenekarra, nagy tapsot nekik, bravo! Itt vannak a stúdióban, és a szóvivőjük nem más, mint Gidófalvi Attila. Attila, én ezt jól olvasom, hogy 1972-ben alakult a zenekar? Igen, igen, de az első az, hogy először is szeretettel köszöntöm az összes Estefem hallgatót. Wow. Ez a legfontosabb itt a szigetről. Úgyis, mint kolléga, nem? Így van, úgyhogy hatalmas a bál, nagyon lesz. A hír igaz, 72-ben alakult a Lord. Mi Lajossal 87-ben csatlakoztunk, volt egy 10 éves pauza a 90-től, és 2000 április 30-án újjáélett a történet, és most már 2 év volt a folyamatos. És hogy újra összeállt a banda? Kérlek szépen, volt egy hiány. Volt egy hiányunk először is egymás felé. Tehát igen. Igen, egymást hiányoltuk, Lajos barátom mondja, Gyuri Lajos a dobos. Volt a Lajos. Igen, és itt van Horváth Pisti is a melegben, tehát Pisti nem beszél. Fél, és nagyon nagy a történet. Na, kinek szépen a lényeg az, hogy most 30 éves a Lord, ezek után ugye kiszámoltad, és idén jubileumi őrület van, ez azt jelenti, hogy 30 éves évfordulóra, idén karácsonykor, ha ez a reklámhelyen lehet, akkor egy vadonatúj Lord-lemezzel fogjuk megajándókozni a drága kis... Az nagyon komoly. Attila, milyen furcsa, hogy mi rögtön tegeződünk, közben tegnap itt volt a Csepregi Éva, és Leéva néniztem, képzeld el a drágát, és úgy befeszült, komoly gond, attól féltem lefejjel. Nem. Elképesztő. Éva néni nagyon kemény. Haza, Éva. Évike. Évike nagyon. És Dolikát várjuk ide ma este. Igen? De mindenki lesz? Hát, abszolút. Csak a tejszínhabot. Persze. És akkor ez hogy van? Én amikor még így gerinctelenül, elvtelenül haktiztam, akkor az volt, hogy fölléptünk egyszer Nagy Kanizsán, és akkor is egy Lord zenekar volt velünk, és akkor ők külön kérték, hogy ezt mondjuk be, hogy ők nem a Szombathelyi Lord, hanem az Zalaegerszegi Lord. A John Lord, persze. Ez a John Lord? Erdőkertesen vannak a fiúk. Figyelj, mindig van ilyen. Elektromos dobjaik voltak, tehát nem volt stílus egyezés. Tehát így... Ja, akkor az őt a vendéglőben. Ilyen West Coast. Nem baj, hát figyelj. Maguk módján. Ez az igazság az, hogy egy jó nevet. Mikor volt ez pontosan? Hát mikor, 94-ben. Na látod, a 72-re visszanyúlva, ez a Newcastle című szisztéma. Ez azt jelenti, hogy megpróbálták egy jó húzós nevet. Nyúlni a nevet ott a szomszéd vármegyében, nem? Jött össze. Ettől függetlenül az IT egész jól szerepelt a bajnokságban tavaly. Tehát, az jó, hát az... Úgyhogy most a zenekarról meg ennyit. Úgyhogy, jó van akkor. Ők maradnak, mi is maradunk és támadunk, és jó hangulat. És most egyébként jön vissza a metál? Vagy így most így pang? Kérlek szépen, a metált... Mikor volt nagy a metál? Metál? Hát, mert a hard rock, mert ugye gondolom 72-ben nem metált játszottatok még, hanem nem, a hard rock. Nem, hát a metál az igazság a Vasműben ott nagyon hemperget, ott amikor a Martinász kötényeket csinálták. A Lord együttes soha nem volt ez a metál fazon. Szintén inkább ezt a West Coast-os muzsikát, tudod, ez a dallamos, jó kis. Hát azért keményebb, én így visszaemlékszem. Voltak kemény nóták is, és lesznek is. Kemény. Hát azért rockzene, élő rockzene, és azt hiszem, Lacikám, észrevezette is, hogy lassan jön vissza. Igaz, hogy a nagy bálok már még nem érzékelhetők, ilyen dologi rockfesztivál, meg ilyen nagyobb bulik. Én úgy érzem, hogy az egyik nagy esemény, ugye most már 10 év volt itt a szigeten, azért egy-két magyar zenekar is kap lehetőséget, hol a nagy színpadon, a fűben. Bocsánat, szabad ne felejtsd, tankcsapdáról, mi a véleményed? Csapkat is, hogy mi is hibátlan. Én megmondom, szeretem őket. Nagyon szeretem őket. Az egy feelinges trió, működik. Azok, ha nem ide is születnek, akkor világsztárok lettek volna, nem? Nagyon sok zenekar van így, akik egy kicsit... Na, egy párat soroljunk már fel. Igen, egy párat? Hát most figyelj, nem akarom megsérteni őket. Például mi? Ugye a Lord, a Szombathelyi Lord. Igen. Mondjuk át tudjuk húrani a szomszédba, azért van folyamatosan. Igen. És szeptemberben szintén megyünk Ausztriába, tehát komolyan elevennek a kapcsolatok. De ott németül is énekeltek? Hát ott nem, és figyelj, ott érdekes még azért lenne. Tudnak magyar, hogy nézd még vele most. Ja, ugye a Lajtán túl, tudod, ez a Tiszlajtán, hajdani Tiszlajtán köztársaság területén, ugye? Laci, nem akarok belemenni a dolgba, de azt tudod, a VB után most a magyar-japán közös határon dolgozik mindenki. Ezek szerintem a magyar nyelv világnyelv lesz, és egy perc alatt, úgyhogy abszolút. Egész Európában vehető lesz. Az angolra nincs gond igazából, tehát az... Szóval érdekes az, hogy két nép van a világon egyébként, érzel, amelyik a mindenhol ott van, ugye, úgy minden nációban, minden országban. Hát figyelj, vagyunk, hála Istennek, működik a történet, ami a legfontosabb. A Vidófalvi egyébként egy régi magyar név? Igen. Mindig meg akartam kérdezni. Egyszerűen akkor itt elmondhatom, hogy ez székely. Tehát nem Erdély, Székely, igen, Sepsiszentgyörgy mellett, 3 kilométerre van Gidófalva. Aha. Az ősök odavalósiak, öreg átpattant és itt leragadt, és már itt megszülettem. Te meg nem mentél még egyebb arra? Nem, úgyhogy én itt vagyok. Annak idején ez egyébként egy ilyen underground dolognak számított, mondjuk 87-ben így rockzenekart csinálni? Hát nem tudom, hogy milyen szintű volt. Egy biztos, nézd, abban az időben, mikor 74-76-ban, én 76-ban kerültem az Ős Beatrice-be. Igen, már igen. Akkor hát a pályafutásodat azért. Nagyjából biztos hallottál róla. De lassan egyébként volt egy elképzelés, hogy negyedikbe tanítják környezetből egyébként. Istenem, azt, ha ezt megérem, de különben van egy nagyon nagy hírem, ez csak úgy poénképpen. 3 hét múlva lesz augusztus 20-a, azt tudod. Vagyis mennyi? 2,5? Augusztus 20. Igen. Hát alkotmányunk ünnepe, igen. Új kenyér ünnepe. Születésnapom, 5x. Na hát akkor. Azért az korrekt, azt megélni, úgyhogy... Most a Pesten élsz, nem? Csak pesti vagyok. Csak pesti vagyok. Persze, mindig is pesti voltam. Gyerekkorodban azért egy komoly flesseid lehettek, hogy így minden nap, mindig a születésnapodra van egy barominek tűzi játék. Mert fölhívnak, hogy milyen legyendes van, amit én szeretnék. Elmúlt 4 évben se volt erre? Most nem politizálom. Nem, hát azt mondja, nekem hidegen hagynák ezek a dolgok, tudod. Szóval égni kell, aztán működik a történet. Visszatérve a zenekarokra, amit kérdeztél. Világhírű zenekarok. Nézd, egyet tudok mondani. ha most nem így zenekarokat mondok, szólistákat mondok, igen. Zenészeket, fiatal zenészeket, akik sajnos elmentek a sülyeztőben, nagyon nagy muzsikusok, igen, igen. Nagyon jó gitárosok, énekesek, stb. Akik nem ide születnek. Például más nem mondjak, egy Bill, aki itthon megállja a helyet. Egy Bill. De a maga mondja. Ki lenne, igen. Valami nagyon messzi távolban, szerintem fantasztikus. Óriási, igen. Csávon a gyémántorka van, és be kell. Igen, de az igaz egyébként a Billről azt is hallottam, még a Morcs Csaba. Igen, Csabi barát. Igen, mesélte, hogy a Bill az úgy van a próbáknál, hogy így nem találja el a hangot, csak amikor egyszer, amikor rátalál, tehát baromi rosszul énekli a számokat, és egyszer így rátalál, és akkor onnantól kezdve megfogta, szólal meg neki. Megfogta. Így van ez? Hát nem tudom, én próbáján nem voltam, nagyon sok bulián részt vettem, megmondom őszintén, ott viszont mondhatni frenetikus a csávó. Embertelen. Tudod, megy a kis futózott gumival, beérkezik, és iszonyatos buli van. Énekel, vibrátor. Persze, hatalmas. De állítólag a Billnek ennél már csak a gázi osztási művelete a nagyobb. Hát nem azt tudom. Azt mondják, hogy összegyűri a pénzt, és nagyon, tehát nagy senki ne lássa, hogy ki mennyit kap, és azt mondja énekelnek, hogy tegyed el, nem? Hát de mi van? De van, amit otthonról hoz. Hát nem, azt nem lehet tudni. A becsületet, a tisztességet és a hazaszeretetet szerintem. Figyelj, mondom, hallgassunk meg egy rock számot, aztán jöjjünk még vissza, ha van jó, kedvetek, mit, nem? Mit mi a kedvencetek? Mondjuk akartok egy ízet, egy élő... De van villám is, ne viccelj. Mutatunk van. Egyet az AC/DC-től, amit én lehet, hogy nem ismertek, jó? Igen, behívlek. Nem. Nem azt? Melyiket szeretnél? A számot szerintem ismeritek. A Propeller? Mindjárt meg fogjuk. Minden AC/DC számot ismersz egyébként? Igen, szerintem biztos. Aha. All right, here we go. Felvételt nincs biztos? Live AC/DC, right here in the studio. Ugyanis Hidófalvi Attilát a stúdióban. Csak az ő kedvéért. Ide hívtuk. Angus Young és Malcolm Young népi zenekarát az AC/DC. És ők fogják most húzni a talpalával lót. Ez itt a You Shoot Me All Night Long és a Hit Remény Zsidolet. És ne kapcsoljatok el, mert jövünk vissza a Lorddal. You ready for this? Oh, good. She was a fast machine. She kept the motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the sightless eyes telling me no lies. She's knocking me out with those American thighs. Taking my man a share. Had me fighting for air. She told me to come, but I was already there. And the world starts shaking. And when it's clinging, my mind was shaking. We were making it, and you shook me all night long. Yeah, yeah, you shook me all night long. Oh, geez. She's working double time on the production line. She was one of a kind, she's just a man on mine. Wanted no applause, just another cause. Make a deal out of me to come back for more. Had to cool me down to take another round. Now we're making the ring to take another swing. And then the walls was shaking, earth was quaking, my mind was aching. We were making it, and you shook me all night long. Yeah, baby. Shook me all night long. You really got me in you. Shook me all night long. You really got me in you. Shook me all night long. Yeah, you shook me. Finished. No, no, no, no.